kwestia kół z moich ust. Obtwy hi-hat piece, mikrofon dłoni ścisk. W ciągu dopływ do organu słuchu, pożytecznych słów wpływ zapełnia twój słuch. Zbiornik teraz na naszych falach odbiera twój odbiornik teraz. Nastaw głośniej ten pierdolnik. Jesteś wśród tych brzmień żywych, prawdziwych. Dla mnie nie ma i dla ciebie rzeczy niemożliwych. Każdy ma swój film, chce być kimś, to wiadomo nie od dziś. Żeby jakoś na tym wyjść, musisz iść na całość dziś. Rym rodem dziś, potem mix na adapterach. DJ Dex, Pono Fu, Koro, SO, Luzi, Pera. Zabiera się do pracy, w konwencji rap Polacy. Zdobędziemy świat, zobaczysz, bo to dla nas dużo znaczy. A czy was to wyleczy? Nie wiem, możesz zaprzeczyć. Jestem pewien, że nie ma niemożliwych rzeczy. Nie farty, przekręty, droga nie tędy. Na inną nadraw i napraw błędy. Bo ich procenty zrastają co krok. Nową postać przybierają nerwy. Szargają Polaką, czy nie masz pojęcia? Zrzucłać suchy znów i ciężar. Niemożliwości powiedz precz i się sprędzia. Twój zapał to konieczności sędzia. To nie jest miecz w kamieniu, nie do wyjęcia. Korzystaj z dnia, póki świeci nie poprzestań na tym. I oszczędzaj gnaty, wyryj straty, póki je masz. Póki je masz, póki je masz. Liczy się wytrwałość, liczy się doskonałość. No poważnie się tym zająć, musisz ogarnąć to w całość. Nieśmiało graj, by zadrżało ci serducho. Wszystko z siebie daj, by nie było głucho. Graj, długo graj, głośno tak by wszyscy słyszeli. Graj, graj, tak by cały kraj się weselił. Graj dla ludzi, dla ziomków, dla wszystkich prawdziwych. Uwierz mi, nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma nie. Już po wyroku, a ja pomału, bez przypału, krok po kroku. Idę w stronę szczęścia, ze śródmieścia. Czekam nadejścia, lepszych dni zaufaj mi. Żeby coś osiągnąć, trzeba w siebie mocno wierzyć. Od ciebie zależy, czy szerzysz perspektywy. Tak naprawdę dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Wsiadam do lokomotywy, co ma turbo napęd. Jadę nią na gapę, ramię w ramię z rapem. Dla chcącego nic trudnego, trafię w sedno, jestem atem. Nowinka szczera, młodego rapera. Juras i Zipera, Tera, Udek za premiera. Chcąc zauważyć, wszystko może się zdarzyć. Szybko można się sparzyć, łatwo się można narazić. Może sobie wyobrazić, ile jeszcze może będzie wiedział ten, kto niemożliwe się otrze. Pamiętam jak dziś mówili właśnie niemożliwe. Dla takich ludzi życie jest złośliwe. Nie słuchali, a były treściwe porady. Ja szukam szczęścia, nie szukam swady. Jeśli masz obawy, także nie szukam sławy. Dążąc do poprawy ogółu, nie wychylając się z tłumu zbędnie. Nie ma miejsca na brednie, tylko w słusznej sprawie pewnie. I z przekonaniem, wszystko się może zdarzyć nad ranem. Wierzę w to, wierzę w to, bo to jest dla mnie wszystko. Wierzyłem, że potrafię teraz zjednoczenie w rapie. Steady bet na mixtape'u test.